50 languages. 16. 16. فصول السنة والطقس. Εποχές και καιρός. Εποχές και καιρός. هذه هي فصول السنة. Αυτές είναι οι εποχές. Αυτές είναι οι εποχές. الربيع, الصيف. Η άνοιξη, το καλοκαίρι. Η άνοιξη, το καλοκαίρι. الخريف, والشتاء. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας. الصيف حار. Το καλοκαίρι είναι ζεστό. Το καλοκαίρι είναι ζεστό. في الصيف تسطع الشمس. Το καλοκαίρι λάμπει ο ήλιος. Το καλοκαίρι λάμπει ο ήλιος. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Το καλοκαίρι μας αρέσει να πηγαίνουμε περίπατο. Το καλοκαίρι μας αρέσει να πηγαίνουμε περίπατο. الشتاء بارد. Ο χειμώνας είναι κρύος. Ο χειμώνας είναι κρύος. في الشتاء تثلج أو تمطر. Το χειμώνα χιονίζει ή βρέχει. Τον χειμώνα χιονίζει ή βρέχει. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Το χειμώνα μας αρέσει να μένουμε στο σπίτι. Τον χειμώνα μας αρέσει να μένουμε στο σπίτι. الجو بارد. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο. إنها تمطر. Βρέχει. Βρέχει. الجو عاصف. Φυσάει. Φυσάει. الجو دافئ. Κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη. الجو مشمس. Έχει ήλιο. Λιακάδα. Έχει ήλιο. Λιακάδα. الجو صافٍ. Έχει λίγη συννεφιά. Έχει λίγη συννεφιά. كيف الطقس اليوم؟ Τι καιρό κάνει σήμερα; Τι καιρό κάνει σήμερα; اليوم الجو بارد. Σήμερα κάνει κρύο. Σήμερα κάνει κρύο. اليوم الجو دافئ. Σήμερα κάνει ζέστη. Σήμερα κάνει ζέστη.